parça, parça bölünse insan olamadım. Az gelir bana insan olamadım. Az gelir bana, kesilse bu başım, gözüm kör olsa. Kesilse bu başım, gözüm kör olsa. Bu kadarcık ceza az gelir bana. Bu kadarcık ceza az gelir bana. Meclis almıyor, kıymet bilemedim. Veren oluyor, haddimi bilip de dilim durmuyor. Nasihatlar yağdı, saz gelir bana. Nasihatlar yağdı, saz gelir bana. Bağım değişe, akar su sen düşme, böyle bir işe. Akar su sen düşme, böyle bir işe. Son versin gidenler, böyle gidişe. Son versin gidenler, böyle gidişe. Herkesin ettiği naz gelir bana. Herkesin ettiği naz gelir bana.